ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर अवसर मिला है, मानव शरीर और कलयुग का समय और गीता रामायण जैसे ग्रंथ, ये बहुत बढ़िया सामग्री मिल गई है। इस समय में भी अगर तत्परता से नहीं लगे तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा पता नहीं है। बहुत सी सामग्री अपने को मिल गई है। साधन करना कोई चाहे तो साधनों की बातें बहुत अच्छी मिलती है। मैं तो देखता हूँ पुस्तकों में, आप लोगों की बातें सुनता हूँ, जिसे बहुत अच्छा अवसर है। ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और मनुष्य मिलने पर भी ऐसी सूझ ऐसा प्रकाश नहीं मिलता। हम क्या करें कैसे करें इस बात का ठीक ठीक जवाब मिलता नहीं है, अब भी नहीं मिलता है। अब भी कहता हूँ सब मिल जाए ऐसी बात नहीं है, परंतु अपेक्षा करते मिलती है। जैसे भगवत गीता की बातें बहुत विचित्र बात मिलती है, अलौकिक बात मिलती है। भगवान ने विज्ञान से ज्ञान की बात कहकर सातवें अध्याय में बात बताई, बहुत विचित्र बात बताई। तो ये बातें मिली है तो इन बातों को काम में लावाए। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भोल गुहार। दूसरे क्या करते हैं कैसे सोचते हैं क्या नहीं है इस बात की परवाह मत करो। एक एक भाई एक एक बहन भगवान में लग जाए, सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का व्यवहार करे और किसी से कोई आशा नहीं रखे कि ये मेरे सहायता करेंगे। अपनी दृष्टि से की सहायता और हम कर सके तो हमें सहायता करें जरूर, पर और मेरी सहायता करेंगे ये आशा न रखें, क्योंकि आशा ही परमम दुखम, ये दुखम नहीं है परम दुख है, और नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा नहीं रखे। तो आशा ही परमम दुखम, इस वास्ते कोई हमारी सहायता करेगा, हमारा पक्ष लेगा, हमारा कल्याण करेगा, हमारा उद्धार करेगा, ऐसा नहीं है। एक ये परमात्मा है, वो है हमारे मेरे दुखे दुकान दूसरो अनुकूल सच्चे हृदय सज्जनों लग जाओ। स्वाद संबंध कब तक रहेगा पता नहीं, शरीरों का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, सज्जनों भावों का पता नहीं। आज भाव है सत्संग का, कल ये भाव रहेगा इसमें पता नहीं है। मैंने ऐसी कई बातें देखी है, जो सज्जन बहुत सत्संग चाहते थे अभी आते ही नहीं, उनको स्वाद ही नहीं। तो भाव का भी पता नहीं है, स्वास्थ्य का पता नहीं है, जीना का पता नहीं है, सहयोग का पता नहीं है, और भाव का भी पता नहीं है। जिससे भाव मिल गया उस समय में विशेषता से लाभ देना चाहिए। समय चूक पुण्य का पश्चाताप है, समय है ना, समय चूकना नहीं चाहिए। जो समय मिले शुभ से शीघ्र शुभ काम करना हो उसको जल्दी करो। पूर्णम यदि न पते न निवृत्ति आवत, जब तक मौत नहीं आवे तब तक पहले पहले ये काम कर लो। और मौत को कुछ पता नहीं, मौत की ऐसी विलक्षण बात है, जब ये बालक पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि उसमें बरसने की मरने की रिवाज न हो, कोई वर्ष नहीं ऐसा। महीने में कोई ऐसा मरना नहीं है जिसमें मरने की दहशत न हो। दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है कि इस दिन मरेगा नहीं। 24 घंटा में कोई ऐसा घंटा नहीं जिसमें मरे। मानो मौत सब समय में खुली है, फिर क्या करोगे? श्वास निकल गया तो बस, फिर कुछ नहीं है। सुपना सो हो जाओ श्री सुत कुटुम धन धाम हो सचेत मन देव नींद से, जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं हुई, ये बार बार नहीं मिलेगा। इस वास्ते कोटिंग त्यक्तवाहरी सुन, करोड़ों काम बिगड़ता तो परवाह मत करो, सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ। ये आपके मेरे सबके लिए बात है। ये काम धंधा हो जाएगा फिर भजन करेंगे, ये बड़ी धोखे की बात है, वो नहीं कर सकता। फिर करूंगा ये, फिर करूंगा जो आदत है, ये आदत बड़ी खराब है। ये भगवान के भजन में फिर भजन करेंगे, फिर साधन करेंगे, बहुत धोखे की बात है। फिर करेंगे तो अभी करना है, और फिर अभी नहीं करना है तो फिर भी क्यों करना है, फिर भी क्यों करना है, ये तो अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल एक भगवान में लग जाए तो पता ये हरिश्वरी भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। हे नाथ, मांगना क्या कि सब कर मांगे एक फल राम सरति, आपके चरणों में प्रीति हो जाए नाथ। एक आप प्यारे लगो, एक आप प्यारे लगो, ये एक मांगने की बात गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है। सब कर्म मांगे एक फल राम सरण, सब जितने शुभ कर्म किए, दान किया, व्रत किया, तीर्थ किया, ओम किया, जप किया, तप किया, पाठ किया, पूजन किया, सब का फल क्या है? एक फल राम चरण, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ये कहो बार बार, यही मांगो भगवान से, हे नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो चरणों में लग जाओ, पुकारो, कोई और सुनने वाला है नहीं सिवाय भगवान के, कोई सुनने वाला नहीं है। सुन भी लेगा तो करेगा क्या बेचारा, वो कुछ कर नहीं सकता। भगवान सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, उसको पुकारो। संसार के जिंदर काम धंधे होते ही रहेंगे, ये काम पूरा हो जाए फिर भजन करेंगे, ये होने का है नहीं। पूरे पूरी तो गल ये नींद बात और काम, कि नींद ले लो एक दो दिन तुझे भजन करेंगे, नहीं पूरी होगी। बात पूरी हो जाए बात करते हैं, बात पूरी हो जाए फिर भजन करेंगे, ये भी होने को गलती नहीं है। ब्रह्मा जी गाय बीत जाए बात पूरी नहीं होती, ऐसे संसार का काम धंधा सब पूरा हो जाए फिर निर्वाह हो भजन करेंगे, ये नहीं है। अच्छी बात है काम फिर तेरी से करेंगे, पर शुरू अभी कर देना चाहिए। ऐसा विचार होगा अभी ये झंझट है, अमुक काम है अमुक काम है, ये काम हो जाने के बाद भजन करेंगे, तो बाद करेंगे वो ठीक है, अभी से शुरू कर दो, अभी से ही अभी से ही। पूर्ण नजीक नजीक जल्दी से फिर अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा करेंगे अच्छी बात है, बढ़िया मौका मिलेगा अवसर अच्छा आएगा तो अच्छी बात है, परंतु प्रत्यक्ष मत करो, घर करेंगे कुछ पता नहीं है, सब कच्चा मामला, बहुत कच्चा मामला है। मनुष्यों की देखते हैं बातें, बातें करते करते पट प्राण चले जाते हैं, थोड़ी देर में ठीक ठीक होते हुए चर्चा क्या हार्ट फेल हो गया सर, तो हर्ट वैसे ही है, आपका हमारा कौन सा फौलाद का बना हुआ है, ऐसा ही है। न जाने कब फैल हो जाए, कब विस्मृति हो जाए, क्या हो जाए, पागल हो जाए, बुद्धि भी ठिकाने न रहे, क्या है बात है, मन में बात में और ही आ जाए। इस वास्ते अभी सावधानी से सच्चे दे सतंग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, भूलो नहीं आपको ये बात भगवान से कहो, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं भूलू नहीं, और नाम का जप करो, प्रार्थना करो, सत्संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से अंतक शुद्ध हो जाए, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए मन निर्मल करने के लिए कथाओं को, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, और अपनी तरफ से याद रख, कृपा का सहारा रख, भरोसा कृपा का रख, मनुष्य स्वयं कर ले हाथ की बात नहीं है, स्वयं का विचार पक्का हो जाए ये हाथ की बात है, अपना विचार ये है फिर भगवान करेंगे, भगवान है धर्म है शास्त्र है ये सदा जीव के साथ है, खुद को लगना पड़ेगा, खुद को जैसे भूख लगे तो रोटी खुद को खानी पड़ती, भोजन खुद को करना पड़ता है, रोग हो जाए तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, प्यास लगे तो जल खुद को पीना पड़ता है, इससे बढ़कर ये एक उद्धार अपने आप को करना है। गीता ने कहा उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपना आप उद्धार कर पे अपना पतन न करे, उद्धरे आत्मन आत्मानम सहारा दे देंगे, सच्चे जैसे भगवान में लग जाए तो संत महात्मा सहारा देंगे, धर्म सहारा देंगे, शास्त्र सहारा देंगे, भगवान सहारा देंगे, दुनिया सहारा देगी, चोर डाकू जो लूटने वाले हैं वे भी सहारा देंगे, वो भी कृपा करेंगे। जंगल में कोई भजन करने वाला हो तो चोर डाकू सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान की तरफ लगने पर सब करेंगे, जहां पर कृपा राम के होगी ता पर कृपा करे सब कोई, सब कृपा करे, सच्चे हृदय से भगवान में लगते हो, विपरीतता आवे तो घबराओ मत, ये दिन निकल जाएंगे, ये संसार के सुख और दुख दोनों ही कोई स्थायी रहने वाले नहीं है, भजन स्थायी रहने वाला है, भगवान का संबंध स्थायी रहने वाला है, जिसमें भी भगवान की तरफ से संबंध कभी छूटा नहीं है, अपने ही भगवान की उपेक्षा की है, भगवान ने किसी जीव का त्याग नहीं किया है, एक एक भाई एक एक बहन आपके कैसे आचरण हो, कैसे भाव हो, भगवान अपने हैं, इसमें संदेह नहीं है। जैसे माँ के सब बालक अपने होते हैं, इससे बढ़कर के हम सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए कहते हैं भगवान, सब मेरे उपजाए को मेरे, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बालक किसको बुरा लगता है बताओ? तो ईश्वरानुश जीव विनाशी सबसे सिद्ध लग जाए तो भगवान हमारी सहायता करने को तैयार है। एक बाण करुणा निदान की सो प्रिय जाके करते आन की, एक आस रो एक बाल एक आस विश्वास एक भगवान कही देखे बस। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करता रहे, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। दूसरा किसी का ही अपकार न हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी को भी कोई भी किसी मेरे द्वारा किसी की हानि न हो जाए, और हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये दो बात है खास। तो करो प्रभु को, प्रभु के समान सहायता करने वाला कोई हुआ नहीं। न त्वत समोस्तो लोक त्रिय प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के समान सहायता करने वाला हो। एक ही अद्वितीय है, एक ही विलक्षण है, उसको पुकारो और सबकी सुने पुकार। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट भरजन भंजन भरतार। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सबकी पुकार सुनते हैं भगवान। अज कीट पर भगवान निर्बल है दुखित आराध्य प्रगटियाता प्रवेश, निर्बल होकर दुखित होकर के जो पुकारते हैं वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। निर्बल दुखित आराध्य प्रगटिया परमेश, वृद्धा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव बारे वेश, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बलवान हो निर्बल हो, किसी संप्रदाय का हो किसी देश का हो किसी वेश में हो किसी अवस्था में हो पुकारो। भगवान का दरवाजा हरदम खुला है, सबके लिए खुला है, सबके लिए। विश्वास दे भाई बहन पुकारो उसको, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ। ये मेरापन है ना, मेरापन ये खास चीज है। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय मम उपजाए मेरा प्यारा है, ये जीव दूसरी चीजों को प्यारा करता है, वस्तुओं को प्यार करता है, व्यक्तियों से प्यार करता है, जमीन जायदाद से रुपये पैसों से मान आदर सत्कार से बड़गाई से जीने से प्यार करते जीता हूँ क्या करता है। ये कोई रहने वाली चीज नहीं है, ये बात मिलने वाली है नहीं होने वाली है नहीं, केवल भगवान है अपने अनन्य भाव से। अनन्य चेता है यो भाव स्मृति अनन्य चित होकर भगवान का स्मरण करता है तो भगवत से आप निर्सुलभ है। भगवान कहते तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ, ऐसे नित्य योगी युक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। और करोगे क्या, संसार के जितने काम है वो करके देख लिए, भोग भोग कर देख लिए, नमूना सब तरह का सबने भोग लिया देख लिया। अब ये भी एक देखो, संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम बजे अनन्य शरण हो जाए तब एकम बदले स्थिति भगवान के। अर्जुन कहते एक कहो तो कहते एक माम एकम शरणम बजे अंत सर्व पाप मोक्ष, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो इतनी बात है मेरी शरण हो जाए। इतनी बात भी क्यों हुई है कि तुम भगवान से स्वयं विमुख हुए हो, इस बात से भगवान कहते मेरे सम्मुख हो जाओ। अगर हम भगवान से विमुख न होते तो भगवान को कहना नहीं पड़ता माम एकम शरणम ब्रज, दूसरी चीजों का आश्रय लेता, धन का आश्रय तन का आश्रय विद्या का बुद्धि का परिवार का धन का संपत्ति का सहारा दिया हुआ है भगवान के। भाई एक ही मेरा सहारा, और सारा काम करेगा नहीं, इस वास्ते हरदम चलते फिरते हे नाथ हे प्रभो हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं। और नाम जप करो, कीर्तन करो, लगे रहो और भगवान से मांगते रहो, इसी से कोई उपाय दिखता नहीं। क्या करेंगे बताओ, और क्या कर सकते हैं, पुकार सकते हैं भगवान को। तो हमारी भूल क्या होती है कि संसारी चीजों को पुकारते हैं, संसार के लिए पुकारते हैं, धन के लिए, तन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंबियों के लिए पुकारते हैं। ये पुकार अच्छी नहीं है, अपने लिए क्यों, अपने लिए क्या उद्धार की, उद्धार की उपाय सबके लिए करो, सबकी सर्वे भवन तो सुखी जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, मैं भगवान, ये सबके लिए करो, अपने लिए करो, ऐसे सबके लिए करो, पर संसार की अनुकूलता के लिए मत करो, भोगों के लिए मत करो, संग्रह के लिए मत करो, मोह में आकर कुटुंब के लिए मत करो, क्यों भगवान, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं आपको, केवल एक ही बात है, एक ही लग्न हो जाएगा, एक आस रोर एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातंग, एक आस रो एक बल एक आस, और सबका बल देख लिया, हम देख चुके इस दुनिया को सब धोखे की सी धरती है, तो ये धोखा है, अंत में सारा कोई करने वाला नहीं है, करना हृदय से चाहते भी नहीं, अगर कोई भी चाहते है तो भी उसे बल नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्या करे, आपके दुख से ज्यादा दुख यो रो देगा बस, और क्या करे बताओ, हमें क्या फायदा रोने से, और कर नहीं सकता कुछ भी, और भगवान सर्वसमर्थ है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है, अपनी निर्बलता से निर्बल होकर पीड़ित होकर भगवान को पुकारे तो भगवान सुन लेते हैं, भगवत भक्त बन जाता है वो, ये और आश्रय है दूसरे का आश्रय, ये बाधक है, और आश्रय एक ही आश्रय है, एक ही बल एक ही आस एक ही विश्वास, शिवाय भगवान की मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके सिर्फ भोल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा तो कोई। अनन्य भाव से लग जाओ सज्जनों, औरों के साथ रहकर औरों का काम करके औरों से आशा रख करके बहुत दिन बिता दिए, बहुत समय चला गया, अब भी चेत करो, अब जितना समय रह गया है वो भी करो, अंत काले तमामेव स्मरण होता करे, भगवान कहते हैं अंत समय में भी मेरे को याद कर रहे, अभी तो देखो अपनी दृष्टि में अंत समय नहीं दिखता है, पता नहीं अभी मर जाए, परंतु ऐसा पता ही तो नहीं होता कि मर जाएंगे, अंत काल में भी भगवान को याद करे तो बड़ा पार है, तो अभी से करो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मारे काल अचानक चपेट की हो घड़ी की मेरा अचानक अचानक पट्ट बन जाएगा, बहुतों के मन में रावण जैसों के मन में बातें रहेगी, कर या तो कर लिया अर्न दिया यू ही रहा, और काम करेंगे करेंगे करेंगे मर गए महाराज, करेंगे करेंगे तो याद है, मरेंगे मरेंगे याद ही नहीं है, जो जरूर मरना पड़ेगा ये कभी बच सकते नहीं, कार के हम बैठे हैं मृत्यु लोक में, ये मरने वालों का लोक है, सभी मरने ही मरने वाले रहते हैं, इसमें हम अकेले कैसे चिपक जाएंगे, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है, बहुत समय से यही रिवाज है, रहने का नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तुम ऊँडी देख लो नीव। यहाँ निवारी कैसे बैठा है, ऊँडी देख नीव, यहाँ फूटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा ठीक देता। ये रहने की जगह नहीं है भाई, ये तो भजन करने की है। भजन करने के लिए ये शरीर मिला है और काम के लिए नहीं मिला है। अनंत चूणिया है संसार, 84 लाख चूणी कहते देवता असुर असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच गुहक कई तरह की चूणिया है। सबसे विशेषता है इस मानव शरीर की, ये कल्याण करने की ये विशेषता है। वो कल्याण करने का समय अपने को मिल गया है, दूसरे काम और जगह हो जाएंगे, ये काम और जगह नहीं होगा। और चूणी में नहीं है ये मौका इस शरीर में है। और इस शरीर का समय भी काफी चला गया है, बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं है। बहम है कि हम जी रहे हैं, सज्जनों जी नहीं रहे, प्रति क्षण मौत नजदीक आ रही है, उम्र खत्म हो रही है और चट वो एक अंतिम दिन आ जाएगा चट साग। इस बात से सच्चाई से लग जाओ, प्रतीक्षा मत करो, फिर करेंगे, फिर ऐसा मौका मिलेगा, जैसा मौका मिला है वैसे करो। भाई अच्छे गुरु मिलेंगे जब करेंगे, अच्छा कोई शास्त्र मिले करेंगे, अच्छा उपदेश मिलेंगे जो करेंगे, भक्त मिलेगा तो फिर करेंगे, ये मत करो। जैसा मिले वैसे ही ले जाओ। गीता में कहा सर्वे सुखालय सुमानस में, सब समय में कैसा समय है, कितना है, क्या है, इस तरह तुम मत देखो। सर्वेश महामन सब समय मेरा स्मरण करो। युद्ध से संसार का काम भगत भगत पर करो, पर भगवान का समय है अरे भगवान को याद करो। बड़ी भूल हो रही है, दूसरा काम जरूरी है उनको करते हैं, भगवान का काम जरूरी नहीं मान रहे। खास जरूरी काम भगवान का भजन है। दिन दुखियों की, पूज्यजनों की, वृद्धों की, अपाहिजों की, आरक्षकों की, गरीबों की, निर्बलों की सेवा करो। ये भगवान के मिलने की जगह है, ऐसी सेवा करो और भगवान को याद करो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकार। सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा तो? संतों की वाणी में आता है घर घर लागो लायण और घर घर बा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो लायणो, लाण लग गई, लाय लग गई है, उम्र खत्म हो गई है, उम्र जल रही है, सबकी उम्र खत्म हो रही है। और उम्र खत्म होने के बाद में हमारे रहने के लिए कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। ये श्वास है जिनके बल पर हम रह रहे हैं, वे श्वास प्रति क्षण नष्ट हो रहे, वे खत्म हो रहे हैं। और ये खत्म होने के बाद कोई दूसरा बल नहीं हम रह जाए, तो ये आग लग गई सब जगह, जब हर दम ही घर घर लागो लाइन और घर घर पुकार, जर हरिया घर अपनो राखे सो यार, अपनो घर रख ले, अपने सच्चे दिल से जाए, दूसरे की आशा न करे, अपने से वो ऐसा करे तो भक्त शक्ति के अनुसार सेवा करो। पर देव दूजा कोई करेगा न्याल, न्याल कर एक ही भगवान ही है हमारे असली सच्चा मित्र और धर्म का साधी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम सर्वसर उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं है। इस बात हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भगवान में जो अपनापन है ये प्रेम पैदा करने वाली चीज है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सोचो, अपनी चीज अच्छी लगती है, अपना कपड़ा अच्छा लगे, अपनी जूती भी अच्छी लगे, अपना कुटुंब भी अच्छा लगे, अपना अच्छा लगता है, तो वो अपनापन भगवान में करो। मेरा माने कहते हैं मेरे तो गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, अपना मेरे तो भगवान है। सच्ची बात है, ये शरीर जिसको मैं और मेरा कहते हैं ये भी अपना नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। शरीर को आप ठीक बना लो हाथ की बात नहीं, निरोग बना लो हाथ की बात नहीं, जी जाओ हाथ की बात नहीं है। भगवान में लग जाओ, ये तत्पता से लग जाओ, जल्दी से जल्दी तूर्ण यते न पड़ते धन मृत्यु आवत। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मुझे क्या करते हैं नहीं देखो मत, सच्चे हृदय से लग जाओ। जैसे आपको प्यास लगी है तो आप ऐसा पूछते नहीं कि किस आदमी ने पानी पिया है, देखो तुमने पिया कि नहीं पिया, अपने प्यास लगी तो अपने पियो, दूसरा पिए न पिए परवाह नहीं। आपको भूख लगी है तो भोजन करने के लिए कोई फोन नहीं करते भाई तुमने भोजन किया कि नहीं, और नहीं किया कि नहीं, अपने भोजन करना है। ऐसे दूसरे करते हैं नहीं करते हैं ऐसा न देखकर अपने शुरू कर दो, और ये अपने को करना पड़ेगा। रामानंद आनंद सुनो सिमरिया सर श्री काल, भावे सिमरो काल हीर भावे सिमरो आज, ये काम तो भाई जरूर करना पड़ेगा, इसके बिना बड़ा भारी संकट होगा, बड़ी भारी आफत आवेगी, इस वास्ते ये काम करना है तो फिर देरी क्यों करें। अपने को ही करना है तो अपने को लग जाना है, पूछना हो तो औरों से पूछो, जैसे रास्ता पूछते हैं ऐसे पूछो, मैं पूछ करके वो लगो और करके देखो, भगवान की कृपा से रास्ता मिलता है। जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते मिलतन कछु संदेह, जिसका सच्चा स्नेह भगवान से होता है उनको मिलता है रास्ता। भगवान के यहाँ प्रबंध है, कोई भी चाहे तो उसको चीज मिलती है, लौकिक चीजें भी मिलती है जिसका नियम नहीं है, पर पारमार्थिक तो मिलेगी ही, इस बात से निराश नहीं हुए। संसार की तो आशा करना है गलती है, और भगवान से निराश होना गलती है। भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान से निराश ना हुए, और संसार की आशा ना रखे। संसार की आशा तो पूरी हुई नहीं कभी, किसी की नहीं हुई। आप इतिहास में देखो तो बड़े बड़े अच्छे शूरवीर हुए हैं, बड़े बड़े बड़े बड़े प्रभावशाली आदमी हुए, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, सब इच्छा किसी की नहीं। आप इतने बैठे सब देख रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में मेरी सब चाहना पूरी हुई, कोई नहीं मिलेगा। वही तो बताओ, कोई भी हमारी तो सब चाहना पूरी होती है, और ऐसा भी नहीं कोई चाहना पूरी नहीं होती, कई चाहनाएं पूरी हुई है। तो चाहना पूरी होती है चाहना के अधीन नहीं है, चाहना पूरी होने वाली होती है वो तो हो जाएगी, होने वाली बात है वो चाहना से हो जाएगी, नहीं होने वाली चाहना से नहीं होगी, होने वाली चीज न चाहने पर भी हो जाएगी। बुखार की चाहना नहीं करते आ जाता, होने वाला तो हो जाएगा, परंतु हमारी चाह करें हमारे ऊर्जा को ऐसा नहीं है। मारवाड़ी का हो तो रोय राज मिले, रोय राज नहीं मिले, रोय भगवान मिले, रोय राज नहीं मिले, भगवान मिले। भगवान की चाह ना करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाते, क्योंकि चीज है अगर रास्ते पर है वो, दूसरी चाह ना करना है ये रास्ता नहीं है, वो जगह नहीं है, वो सच्ची बात नहीं है। क्या मिले, अरे मिल भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, मन चाही कोई बात हो भी जाएगी तो वो रहेगी नहीं, अरे वो रहेगी आप रहोगे नहीं, अरे दोनों नहीं रहेगी, तीनों बातों में हो ही जाएगी, तीनों में एक हो ही जाएगी। हम चाहते ऐसा मान मिले, आदर मिले, तो चाहे तो वो आदर चला जाएगा, मान चला जाएगा, चाहे हम चले जाएंगे, चाहे दोनों चले जाएंगे, तीन बात है। संसार की चाहना पूरी नहीं होती, पूरी हो जाएगी तो वो रहेगी नहीं, न हम रहेंगे न वो रहेगी। एक भगवान की चाहना है, वो सच्ची है। आप हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी है, हमारे प्रभु हैं, तो उसको पुकारो, ये बात सच्ची है। और समय बर्बाद मत करो सज्जनो, समय बर्बाद मत करो, थोड़ा समय सीमित समय मिला हुआ है, असीम नहीं है, आप देखते हो 100, 150, 200, 500 वर्षों को कोई आदमी देखने में नहीं मिलता, तो आपकी हमारी उम्र कितनी होने वाली है? क्या 500-700 वर्ष जीवेंगे? बहुत देखते हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ी उम्र में खत्म हो जाते हैं। तो भगवान ने अपने को उम्र दी है, अब भी अपनी उम्र है, आंखें टिमटिमा रही है, तो कोई श्वास की चल रही है, अभी लग जाओ, अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है, अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जा, आज भी अभी सुध जा, अभी हो राम को नाम जब भगवान को वो करके, तो भगवान तो है ही, परंतु हम क्यों के हो जाते हैं, औरों को आशा करते हैं, औरों को बन जाते हैं, ये धोखा हो जाता है। केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे, केवल मैं भगवान का हूँ, सेवा सबकी करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, पर अपने आशा मत रखो, वे सेवा करेंगे, बेटा पोता सब ठीक, पर वे हमारे अनुकूल चलेंगे, सेवा करेंगे, आशा मत रखो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है क्या करें, ऐसा नहीं जाना था कि हमारे ये लड़का चला जाएगा, हमारे ऐसे पैर चला जाएगा, तो नहीं जाना, ये गलती करी, उन्हें भरोसा नहीं रखना। गाड़ी में चढ़ते हैं, उनका ये कायदा नहीं है कि पहले चढ़ा वो पहले उतरेगा, पीछे चढ़ा वो पीछे उतरेगा, ऐसा नहीं है, कभी चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा, अलग अलग टिकट है, अलग अलग स्टेशन है, ऐसे जन्मे पहले तो पहले मरेंगे, पीछे जन्मा पीछे मरेगा, ये नहीं है, समय आने पर पट मर जाएगा, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, युगों का मर जाए, इस वास्ते असली काम है। संसारी काम तो मरने के बाद भी हो जाएगा, मरने के बाद में नरकों में कि स्वर्ग में कहीं जाना वो चल जाएगा, फिर गता गतं काम का माला बन दे, संसार काम तो हो जाएंगे, पर ये भगवान की प्राप्ति का काम ये यहाँ ही है। जिस बाजार में जाओ उस बाजार में चीज मिलती है, और वो बाजार छूटा तो जंगल में चीज नहीं मिलेगी, ऐसे भगवान के भजन करने का बाजार यही है, ये मार्केट है भाई, इस बाजार में ये होता है और भी नहीं है, इसमें ये अभी नहीं कहूँ कहाँ करूँगा बताओ, और जगह नहीं है, यही जगह है, भगवान कृपा करके ये समय देते हैं। विचार करने से, संतों की वाणी सुनने से मालूम होता है कि मनुष्य मात्र केवल अपना कल्याण करने के लिए आया है, कल्याण ही खास करना है, ये सबके सब अधिकारी है, नहीं लगते हैं ये अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, भगवान ने अधिकार दिया है, मनुष्य मात्र भगवान के चरणों में शरण हो सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, दूसरे जंतु भी प्राप्त करते हैं, बंदर है, भालू है, गिर है, कई ऐसे जंतु हो गए वो भी भगवान को प्राप्त हो गए, परंतु मनुष्य का खास अधिकार ही है, वे तो अपवाद रूप से भगवान का दरबार खुला है सबके लिए, परंतु मनुष्य तो खास अधिकारी है, मनुष्य जन्म मिला ही उसी के लिए है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, यही तनु कर फल विषय भोगने का शरीर सही समय नहीं है, धन कमाने का समय नहीं है, मान आदर सत्कार का समय नहीं है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, इस वास्ते कोटि तत्वारी करोड़ों काम छूट जाए तो छोड़ो, मैं भगवान की बात मत छोड़ो, भगवान को याद करो, ये खास बात है, ये मौका यहाँ ही है, और जगह मौका नहीं है, खादते मोदते नित्यम सुनकर सूकर है, कुत्ता गधा सुअर नीचे पर सांप विश्वादी ये भी अपना निर्वाह तो करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, अपना निर्वाह करते हैं, राग द्वेष करते हैं, अशोक करते हैं, खाते पीते हैं, लड़ाई करते हैं, आराम करते हैं, भोग भोगते हैं, पर भगवान का भजन करने वाला कहते हैं मनुष्य ही है, यही एक मौका है भगवान ने किया। कभी कही करुणा करी करुणा दर्द हेतु स्वाभाविक हेतु स्नेह करने वाले भगवान है, वो कृपा करके मानव शरीर देते हैं, विशेष कृपा करते हैं ये, वो मानव शरीर मिला हुआ है, भाई हो चाहे बहन लग जाओ परमात्मा में, ये भजन करने के लायक है। जिसमें कलयुग में सिद्धि जल्दी होती है, सतयुग में त्रिपता में बहुत देरी होती थी, कलयुग में जल्दी सिद्धि होती है। इस वास्ते दूसरी प्रजा है वो कलयुग में कलावत संधि असंभव, कलयुग में अपना जन्म चाहते हैं, कलयुग हमारा जन्म हो जाए, जैसे यहाँ रहते हुए कलकत्ता बम्बई मद्रास आदि जाते हैं वहाँ पैदा ज्यादा हो जाए, तो ये पारमार्थिक पैदा होने का यही मौका ही है। ये मानव शरीर है वो भगवान की कृपा से मिला हुआ है, थोड़ा सा लग जाए भगवान की सहायता होगी, जितने संत महात्मा हुए होंगे उनकी सहायता है, शास्त्रों की सहायता है, धर्म की सहायता है, जनता की सहायता है, सच्चे हृदय से लगने वाले की सब सहायता करते हैं, सबकी सहायता मिलेगी, सबकी मदद मिलेगी अच्छे रास्ते पर। लोग बुरा बुरा रास्ता पकड़ते हैं, उसमें कोई सहायक नहीं, तो भी लोग बुरा करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, उसमें कोई सहायता नहीं है दूसरे की, तो भी वे काम करते हैं, ये तो रास्ते बहुत साथ हमारे सहायक बहुत है, परमात्मा की तरफ चलते हैं तो हमारी सहायता करने में बहुत है, सज्जन भी सहायता करे, दुष्ट भी हमारे को दुख देगा वही सहायता करेगा, दुख देने वाला बैरी भी हमारे को दुख देता है तो हमारे पापों का नाश करता है वो भी सहायता करता है, तटस्थ रहने वाला भी सहायता करता है, प्रेम रखने वाला भी सहायता करता है, भगवान की तरफ चलने में सब सहायक होते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोको ये कर्म और जो बंधन करने वाला है, यज्ञ आचरित कर्म समग्र प्रवीलिए थे, इस बार सज्जनो यही प्रार्थना यही बात है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ के अपना मन उभार राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 25 जनवरी 1998 को साया लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।